Letak bunga atas kubur masa hari kematian boleh ke tak dari segi syarak? Tengok tujuan apa letak bunga. Supaya kubur dia nampak comel, bid'ah. Supaya nampak lawa kubur mak dia, bid'ah. Kerana mak dia itu masih hidup minat bunga, dia potak bunga, bid'ah. Nampak? Supaya bunga tiap-tiap dia hidup, bila dia hidup, dia tak mati, tak kering lagi, dia bertasbih kepada Allah. Ha, tu sunnah. Faham? Boleh buat. Ha. Siapa jawab? Almarhum Syekh Atiyah Saqar. Dalam kitab Ahsanil Kalam, juzuk yang ke-29-30 gitu kalau tak silap. Neh? Ha. Mufti Al-Azhar. Neh? Ha. Letak tu atas dasar kerana dia tu adalah tumbuhan, dia benda hidup, tiap-tiap yang hidup, ijma' ulama' bertasbih kepada Allah. Tumbuhan. Selagi mana tak mati, selagi itulah bunga itu bertasbih. Jadi tumpang daripada rahmat tasbih tersebut dapat kepada si mati. Ah, ha, boleh. Lepas tu Syekh Atiyah Saqar buat mari hadis, Nabi letak pelepah tamu. Nabi kata lama lagi tak mahu tak kering, tak kecu, dan ke selatan itulah dia bertasbih kepada Allah dan rahmat tumpang kepada mayat. Ha. Ha, jadi nak letak bunga, biar bunga tu yang segar, jangan ramah kacu kacu kacu kacu kacu kacu bola air pakai diri. Faham? Jadi mampu bunga tu, biar bunga tu molek sekutung bunga hidup, beli yang tu kedah, ah, 5 riyal sekutung bunga ruh ada daun ni cocok atas kubur mak. Selama dia hidup, selama tu dia bertasbih kepada Allah. Mudah-mudahan dapat tumpang daripada tasbih tersebut, rahmat turun kepada mayat. Faham? Haa.